Yani bugün tıp bunu kabul ediyor. Dünya tıp bunu kabul ediyor ki belli bir aç kalmak bedene böyle. Mide dinlensin böyle ki atıklar atılsın, yağlı erisin. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Allah'ın Hazretleri. İki şeyin zekatı. Her şeyin zekatı vardır. Her şeyin. Yani altına, gümüşün, ticari malların, hatta ürünlerin, yani hatta ürünlerin her şeyin bir zekatı vardır. Öşrü adlı işte de bir zekatı vardır. Zekatı cesedi es-savmü. Bu bedenin de zekatıdır, oruç böyle. Bedenin zekatı da oruç tutmak böyle. Nedir zekat? Yani malın belli bir miktarını vermek dışarı vermek böyle. Mesela ticari mallarda altın gümüşte bu nedir? Kırkta biridir. Yüzde iki buçuk. Kırkta biridir. Bu zekat böyle. Tabi burada bize bu ölçü şart değil ama yani bu ölçüye edersek ne gerekiyor? Mesela bir insan 40 kilo bin kişi. Her aşağıda 1 kilo verirse, 40'ta 1'i verirse Ramazan'da nispeten beden zekatı vermiş oluyor. Böyle. 80 kilo, 2 kilo vermesi gerekiyor. 100 kilo, 2,5 kilo vermesi gerekiyor. Yani Ramazan'da kilo almamak gerekiyor. Almamak gerekiyor. Bu işe ne gerekiyor? İftara fazla kaçırmamak. Bir de şimdi tabii bir sevabı var her amelin Allah katında geleceği alıyor. Bir de bu açıdan bakalım işte Ramazan'a inşallah belli. Hadis-i Müslim okuyorum inşallah. Ki amel Adem'e, Adem oğlunun her ameli, yani insanın her ameli, yaptığı her hayır hasenat, hepsi yudafül hasenatü ve yaşı emsaliye. Onun katıyla onun misli katlandırır böyle. Yani bir insan Allah rızası için Allah emrine de muvafık uygun olmak şartıyla insan bir amel yaparsa yani bir selam vermesi, hasta ziyareti, işte abdesti, namaz, zikri ne varsa yaparsa bunlar amel defterine birebir yazılmıyor bakın. En aşağı ne başlıyor? 10 misli böyle. Bir aşağı emsali böyle. 10 katı başlıyor böyle. Bu nedir? Allah'ın bizlere çok bir lütfu, keremi, çok ama bir lütfu. Çünkü mahşerde günah sevap yaratılacak böyle. Günahlar birebir oluyor, sevap ne oluyor? Biri 10 katı oluyor böylece, 10 katı oluyor böylece. İlahi sevimiyeti, zırhın bu 10 katı tabanı ama artıyor böyle. Nereye kadar? Sevimiye, 700 katı oluyor böyle. Her yıl amelin sevabı, tabanı en az 10 kattan başlıyor. 15 kat, 50 kat, 100 kat neyse böyle. Nedir sınırı bunun tabanı? 700 kat oluyor böyle. Oluyor böyle. Peki nasıl oluyor bu? Her şeyin dünyada bir örneği var aslında böyle. Mesela bir insan bir tarlaya buğday atar. Tek bir tane, tane atar böyle. Eğer Allah'ın takdirinde, ezel takdirinde Mevlam yazısında o buğday tanesi hayal bulması varsa böyle, bulma böyle, ortadan çatlar, iki biri çıkar bundan böyle. Biri köke, yukarı gelen böyle şey. Ne oluyor bu buğdaydan? Tabii sap verir, başak verir böyle. Hatta bakalım bunun örneği var böylece. Yani çok verimli bir toprakta bir insan güzel bir tohum ekse, bir buğdaydan ne olur böyle? Yedi başak verse, yukarı böyle. Yedi başak verse, her zaman 100 tane olsa ne yapar? 700 bakın böyle. Ya nasıl oluyor bu? Aklarım ben bunu. Yani bir tek buğday tanesi, mısır da böyle. Bir tek mısır tanesi böyle. Ki bir somakta kaç mısır var böyle? Bir sap kaç somak veriyor böyle? Yani Allah hikmete bakma. Yani görmeyen gözler, yani maneviyatı kör olan insanlar bunu göremiyor bunları. Böyle. Hele ağaç mesela. İnsan bir çekirdek, bir kere çekirdeği. İnsan kendi bir tek tek çekirdek böyle. Tuttum Allah'ın izniyle, ağaç oldu böyle. Ne yapıyor? Her sene mevsimi geldiğinde binlerce kiraz örüyor. Yıllarca böyle. Milyonları buluyor belki de böyle. Uzun ağaç, ömür ağaçlarını buluyor böyle. İşte Allah katında sevap da böyle böyle. Yani madde de böyle, Alev de böyle bak muhtemelen böyle. Şimdi biliyorsunuz her tarla aynı ekini vermiyor böyle. Vermiyor böyle. Komşunun tarlasını mesela bire 10 verir, 20 verir. Biri 50 verir, öbürü ektiğini bize alır böyle. Böyle. Alır böylece. Demek ki bu tarla insana göre değişiyor işte. İşte ameller de böyle. İbadet de böyle bunu göre böylece. Bir insan aşkıyla, şevkiyle, sevinerek nasıl yaparsa böyle, bilinçli yaparsa böyle. Dedi bilinç, aydınlığa bunu yapıp önünü görme böyle. Yani farzını bilir, vacibini bilir, sünneti bilir bunları, hukuk kurallarını bilir bunları, uygular bunları böyle. Ne yaparım bunun için? Fazlana batır. Mesela bir meyvecilikte bir budama vardır. Mevsim budamanı var böyle. Eğer budama mevsim yapılmazsa yine faydası olmaz. Budaması yapması gerekir, bakımı gerekir, şunlara buna gerekir. Kimden fazla ek alır bunların böyle. Şimdi bunlar oruç haraç ama diğer sevaplar taban bir ondan başlıyor. Kabul oruç sevap tabi. Ana katında gidişi kadar giriyor böyle. Hazreti Kalatı Özgürcan altına buyuruyor. İlla savme. Oruç haraç ama böyle. Oruç buna girmiyor yani böyle. Oruç böyle. Fe innehu li. Allah oruç benim diye Mevlam veriyor. Oruç benim böyle böyle. Ne demek benim demek? Yani Mevlam buyuruyor Peygamber sahabim sen karışma. Melekte Mevlam buyuruyor siz karışmayın böyle. Karışma böyle. Yalnız yazın bakalım tamam böyle. Bugün bu iş oruç tuttu böyle. Ve sahur önümü kalktı, yemeğini yedi, işte namazını kıldı, şunu yaptı, bunu yaptı böyle, oruç tuttu. Bunu yazın bu kadar böylece. Ama sahabe gelince ona karışmayın. Feynnevi li. Oruç benimdir Mevlam buyuruyor. Buradaki lam, burada li muzaf. Allah mahzeci böyle. Li de burada lam-ı tahsis deniyor buna. Allah has özel ibadettir oruç. Allah'a ait böyle böyle. Neden böyle böyle böyle buyuruyor? Ne kadar putperest varsa, müşrikler varsa böyle. Ta Nuh Aleyhisselam'a başlamış putperestlik günümüze kadar devam ediyor. Hala o devam ediyor putperestlik. Yani taş tapan, heykele tapanlar, şuna buna tapanlar, idrış tapanlar varsa böyle. Hiçbir müşrik tapındığı putuna, mabedine oruç tutmamış. Kur'an kesmiş, secde etmiş muhtemelen böyle. Hepsi yapıyor bunların böylece. Ama tek bir müşrik oruç tutmuş putana böylece. Oruç Allah'a mahsus böyle. Ve nezibi. Ben biliyorum. Onu sana ben vereceğim. Ben bak. Ve nezibi. Onu sana ben vereceğim. Ben biliyorum. Yani şu hadis-i kutsidir bu. Yani hadis-i kutsi bu. Yani şu hadis-i kutsinin bir iş yerine dalabilsek muhtemelen böyle. Dalabilsek böyle yani. Yani düşünsek muhtemelen böyle. Böyle gafet uyansak bak. Böyle böyle. Ki Mevlam buyuruyor. Mevlam söz veriyor. Vaad ediyor Mevlam. Ne buyuruyor Mevlam? Esami li. Oruç benim diye böyle bak. Oruç benim. Onun sevabını ben vereceğim mahşerde. Vereceğim diyor. Şimdi mesela günümüzde tabii hayat çok telaşlı, gürültü, patırlı bir hayat ve günümüzde böyle. İşler yoğun. Hanımlar işe gidiyor zaten böyle. Yoğun böyle. Eşya çok. Her eşyanın bakım var, temizliği var, şunlara, bunlara var. Her nimetin bir külfeti vardır. Her nimetin böyle. Yani hayat çok yoğun hayat böyle. Debdebili hayat böyle. Şarjlı hayat böyle. Hızlı hayat böyle. Bu hayatta böyle şey. Günümüzde bizler fazlalık yapamayız. Eski insanlar yapamayız böyle. Hiç olmasa mesela ama onun tam tutsak korusun böyle. Ama güzel kurarsak ne olur böyle. Eğer bunları güzel yaparsak dolayı sevap çok katlanıyor bak. Böyle. Mesela namaz böyle değil mi? Ancak bir 10 sevap olacak böyle. Ama biraz daha insan verirse 100-200 kat alınsın namazdan böyle böyle. Şimdi bunda ne olacak? Mahşer yerinde oraya çıkıyor mahşer böyle böyle. Mesela aynı köy halkı, aynı mahalle halkı, aynı dönemde mevsimde oruçtan insanı böyle. Aynı cemaat böyle böyle. Oruç faslına gelince size ayrı sevaplar mıdır böyle? Kimi zaman kalkmış sahuru, uflamış, puflamış, hatta kalkmamış bile sahuru böyle böyle. Şöyle bunlar böyle. Günün zaten efendim oruç başına vurmuş diyor böyle. Yok sinirleniyor, kızıyor, şunlar bunlar böyle.

Şimdi bu ne hikmeti var acaba bu dönemlere böyle? Yani o günkü bak orta çağda bundan kimse bilemiyor ki hikmetini bilemez böyle. Şimdi hurma aç kana yenince, tok kana başka mı der böyle? Hurmadaki meyve şekeri böyle. Yani meyveli şeker de farklı böyle. Üzerine mesela glukoz şekeri böyle. Sütte şeker vardır, laktoz denir buna böyle. Hurmadaki o meyve şekeri ne yapıyor böyle? Kız zamanında kana karışıyor böyle. Çok böyle, kız zamanında böyle, karışıyor böyle. Taze hurma olsa daha çabuk böyle. Karışıyor. Aç karında yenince, böyle, bir de boş çünkü böyle. Hemen kız zamanında ne yapıyor bu? Kana karışıyor böyle. Genelde şeker düşer Ramazan'da biraz. Şeker düşüyor böyle. Bu hurma ne yapıyor? Hurma şekeri hemen kısa zamanda kana karışınca kan şekerini dengeliyor. Fazla çıkarmıyor yukarı ama. Kalkmamıyor ama. Böyle. Onu dengeliyor böyle. Yani dengeliyor onu böyle. Çıkarıyor. Kişi o anda böyle bir dinçlik, zindelik içine giriyor böyle. Kaçınılıyor böyle. Yine hurma ne yapıyor? Aç kendine hurma. Zararlı mikropla öldürüyor. Bağırsak böyle. Bakteri deniyor bunlara bile. Bunları öldürüyor bunları böyle. Faresine dokunmuyor bunların böyle. Bir de mide bağırsağı temizliyor. Mide bağırsağı temizliyor. Bunları çalışır hale getiriyor. Sistemi çalışma hale getiriyor. Bir şey daha yapıyor. Enzimler var. Beyin bunları yönetiyor böyle. Kişi ne yiyecekse o anda, ne yiyecekse böyle, bu hurma şekeri ne yapıyor? Beyni uyarıyor. Hemen beyin enzimi hazırlama başlıyor. Enzim hazırlama başlıyor böyle. Enzim salgı böyle. Mesela şekeri gıdalar. Yani dışarıda gıdalar ne yapıyor bunlar? Yani çoğu ağızda oluyor bunların böyle. Tükür de böyle. Oluyor bunların böyle şey. Proteinler midede sindiriliyor böyle. Kimisi bağırsak sindiriliyor bunların böyle şey. Bunların her birine farklı bir enzim gerekiyor, enzim. Salgı gerekiyor bunların böylece. Şimdi insan eğer iftarda karışık yerse, karma karışık, ondan bundan fazla yerse ne oluyor böyle? Bazı gıda birbirine zıt oluyor mu? Zıt oluyor böyle. Şimdi mesela bir tencerede, genelde yazın yapılır mesela, türlü yemek yapılır, türlü yapılır böyle. Hepsi bir aynı pişer bunların böyle. Uyum sağlamaları böyle. Mesela kuru fasulye de olmaz türlü de muhtemelen böyle bak. Taze fasulye olur böyle. Patates olur, olur bunlar böyle şey. Bir de bunun gibi oldu. Tencere gibi de muhtemelen böyle. Şimdi bazı gıdalar vardı ki, biraz zıt gıdalar, zıt böyle. Birbirine anlaşamaz muhtemelen böyle. Hepsi bir de bunlara farklı enzim işte bunlara böyle muhtemelenler. Şimdi bunlara mide bu sefer beyin yoruluyor muhtemelen böyle. Ona başka enzim, buna başka enzim lazım. Bir de bazı enzimler, biraz zıt enzimler de muhtemelen böyle. Karışıyor mu demeli? Sindiremiyorlar mı demeli? Yazık oluyor mu demeli? Bu işe ne gerekiyor? İftarda az türlü, az yemek, hafif yemek gerekiyor. Fazla karışmama gerekiyor mu demeli? Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle yapardı iftarı. Vakit girince, akşam olunca, önce iftar açardı mı demeli? Hurma yerdi böyle. Namazı kılardı. Ondan sonra diğerin yerde içine benim böyle. Bak bu ne oluyor bu şekilde? O zaman bedene tam bu fayda sağlıyor muhtemelen. Yani biz ne yapıyoruz? Hurma yiysek bile iftarda daha mide daha gitmeden burada hem arkasından başlığa gidiyor böyle. Yani gereken faydayı göremiyoruz zaten böyle. Yani sünnet uyumak, seneyi uyumak muhtemelen böyle. Yani tıp durmadan kendini yeniliyor. Yanılıklarını ortaya çıkarıyor, tekrar başka kurallara koyuyor, şunu bunu yapıyor böyle karma karışık gidiyor ben muhtemelen böyle. Allah rüştüyle muhtemelen bak rüştüyle böyle. O dönemde böyle yapıyor bu şekilde böyle. İslam-ı Ferhatan. Ruhu Aleyhisselam Peygamberimiz, oruçtan işte iki ferahlık vakit zaman vardı böyle. Ferahlık, sevinçli hali böyle. Ruhsal bir rahatlama ve gönlünde bir huzur bu mal vardır. Oruçta iki vakit vardı böyle. Ferhatun indi fitri, biri iftar vaktinde böyle. Yani gerçekten yani insan herkese bunu seziyor muhtemelen böyle. Yani bir insan iftar vakti. Eğer açmasa televizyonu, açmasa sazlı, cazlı, müzik açmasa, ilahi bile olsa, eğer müzik varsa haram gene böyle. Yani kelimem değil burada kelimeler böyle. Yani müzik İslam'da yok mudur herhalde? Nefsin gıdası bu, ruhun değil böyle böyle. Bir insan böyle müzik açmadan böyle, kişi otuzu sohbeti, otuzu sohbetin başına, ya var bir tefekküre de olsa, ya Allah zikresi yavaşça bu şekilde böyle, olmayan zaman fark eder böyle. İşte bir elinde olmadan, nedeni bilmeden, işte bir sevinç bir, bir rahatlama, bir huzur böyle. Bu nedir? İftar vakti ne oluyor böyle? Bir de ne oluyor? Bereket iftarda mı? Bereket böyle. Yani en fakir bir insan bile sofrasında iftarda mutlaka bir şey bulunur böyle. Yani diğer zamanlar her şeyi bulamayan kişi böyle, fakir bile olsa, yoksa bile olsa böyle, İftar vaktinde yeni bereket olmaktır böyle. İkincisi, indelika Rabbi'yi kul Rabbine kavuştuğu zaman. Yani oruçta iki tane ferahlık bir zamanı vardır böyle. Sevinçli, huzurlu bir zamanı vardır iftar vaktinde. Biri de Rabbine kavuştuğu zaman ben. Ölürken, öldüğü an ben Rabbine kavuştuğu anda gördüğü zaman Allah'ın nimetlerini sevinecektir böyle. Mezara girince ayrı bir sevinç mesela bakacak. Bakacak ki, diyor ki ya Rabbi ben korkuyorum mezar deyince yer altında bir çukur, yerin altında, karanlık bir yerde, çamur, toprak, pislik bir şey böyle, bir çukur, korkuyordum böyle. Ooo, öyle değilmiş o mezar mısın? Resulullah yatıyor orada mezar pek. Yani Ramazan ayı, Kur'an ayıdır Ramazan ayı böyle. Gerçekten bir Kur'an seferberliği oluyor her Ramazan'da. Her Ramazan altında. Bu Ramazan tabi İslam alemi ya da buru günü Ramazan'a. İnşallah sonra hayırlısı bunu. İnşallah böyle şey. Rabbim ümmeti Muhammed'e sıra afiyetler versin. Ramazan'a şifa versin inşallah muhteremler. Bu Ramazan'a biraz buru günüz böyle. Yani genelde ne olur? Her Ramazan'da bir Kur'an seferberliği oluyor böyle. Kur'an seferberliği oluyor böyle şey. Camilerde okunur, Kur'an-ı Kerim okunur böyle. Günüzleri mukabele de yaparlar insanlar böyle. Genelde Allah'a olsun hanımlarımız bu daha böyle bizden hanımlarımız böyle. Toplanır, komşular elleri toplanırlar böyle. Mukabele okurlar böyle. Mukabele ne anlamı geliyor mukabele geliyor? Karşıda oturma anlamı geliyor mukabele. Karşıda böyle. Okuyan ne yapıyor? Mesela camide okuyan hafız ne yapıyor? Yüz sırtına kıble dönüyor. Bizim cemaat dönüyor böyle. Mukabele bu anlamı geliyor mukabele böyle. Karşılık oturma böyle, anlamına geliyor böyle. Peki bunun kökeni nereden geliyor acaba bunun? Nereden geliyor bu? Tabi hadisler çok var. Onlara girmeyeyim. Zebu Aleyhisselam her sene Peygamber'e geldiği gece Ramazan'a gelir. Her gece Peygamber'e. Her Ramazan Zebu Aleyhisselam Peygamber'e gelirdi muhteremler. O Ramazan'a kadar ne kadar ilerleyen ayet-i kerimeler varsa onu okur beraber böyle. Zebu'yla beraberle. Bir nevi yani hoca talebi gibi böyle böyle. Tabi Cebrail gelirse Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize böyle. Peygamber okur. Cebrail ise okur böyle. Karşı okur bunları bunlar böyle. Bir de tabi anlamını, derinliğini böyle. Bir arkasını onu da alamadan böyle. Her Ramazan o Ramazan'a kadar ne kadar Kur'an-ı Kerim'in ayeti su inmişse onun tamamını Cenab-ı Peygamber okurlamadı böyle. Okurlamadı böyle. Yalnız Peygamberimizin hayatının sona doğru son Ramazan'da ki son Ramazan olacak mı Ramazan böyle. İkisi okurlar Kur'an-ı Kerim başta olacak. Okuyacak böyle. Ramazan böyle. Baştan başta ikisi okurlar Ramazan böylece. İşte Ramazan ve Kur'an ayıdır böyle. Bu kavramın mahsusunda şu muhtemelen böyle. Genelde hafızın ezber okuması gerekiyor bunu. Ezber okuması gerekiyor böyle. Efendim işte okuma daha sevap diyor şimdi. Okuyamıyorlar, davallar, üşeniyorlar, unutmuşlar. Kur'an yaşamıyor çünkü böyle. Çıkıyor hafızadan. Ne yapıyorlar? Efendim bakmak daha sevap. Evet bakmak sevap ama muhtemelen. Şimdi bir hafız okuması için ne yapıyor? Önce bakması gerekiyor buna böyle. Hem kaç sefer bakması gerekiyor buna böyle. Yani bak sen buna. Ezbere bu şekilde böyle. Bir de amaç, yani hafızın hıfzı kuvvetlenecek. Unutmayacak böyle böyle. Dinleyen de yalnız efendim işte hatim olsun değil muhtemelen böyle. Ondan yararlanma. Hoca okurken, yani okuyan hafız hoca okurken bunu, tamam daha düz okula bunlara böyle. Dikkatimize gerekiyor böyle. Nasıl okuyorum ben değil mi böyle? Mesela hası var, hısı var, zeli var, zesi var, pesi var. Ona bakacak böyle kendisi. Onun üzülmesi gerekiyor bunlara böyle böyle. Bu ilim bilisi dönere böyle. Dua sevabı şey böyle böyle. Okuyan sevabı olur, dinleyen sevabı olur. Tabi hatim de olur bunda bu şekilde böyle şey. Bir de teravih namazı. Ramazan özel. Teravih namazı böyle. Yani Ramazan boşu yok Ramazan'da. Hiç boşu yok böyle be. Hatta adı şerifte göre peygamber görüyor. Oruçta bir insan uyurken aldığı nefesi bile Allah'ın zikir yerine geçiyor. Mesela ki uykusu olmayan geceleri. Bir uyuyor ben böyle. Uyurken yemek olarak veriyor. Ve Allah, Allah, Allah diye zikir sahibi yazılıyor muhtemelen böyle böyle. Bunu Aleyhisselam Hazretleri menkame Ramazan'ı imanı vahdi sağ ben. Bir insan iman ederek böyle, inanarak ve ihlas ile Allah'ın izniyle bekleyerek Ramazan'ın gelirse ihya ederse, gecelerini de ihya ederse böyle, ibadet geçirirse böyle, yani teravih namazını kılarsa, gufelehü müzebbiye. Onun günü af oluyor. 20 yıl af oluyor böyle. Neden 20 rekat teravih namazı, 20 rekat. Neden 20 rekat muhteremler? Şimdi farz namazları 17 rekat. 2 rekat sabah namazının farzı. 4 öğle 6. 4 ikindi 10. 3 akşam 13. 4 yatsı 17. 3 de bitir, o da 20 rekat bakmadan böyle. Yani hiçbir şeyle başıboş değil bakmadan böyle. O da böyle. Yani bir günlük bitir beraber böyle. 20 rekat teravih namazı böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ramazan ilk başlarında, ilk Ramazanlarda Peygamberimiz tabi yasayı kıldırıp dağılırlar böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri muhteremler bütün yorulduğu halde tabi tebliğ uğraşıyor, genel uğraşıyor böyle, çöllere gideceğini böyle yorulduğu halde fakat yani cennetteki makamı Mahmud, vesile makamı ve garanti olduğu halde ibadet doyamıyor muhtemelen böyle. Doyamıyor da böyle. Peygamberimiz gece kalktı Ramazan'ın gece böyle. Meclise geldi. Namaz kılmaya başladı kendi kendine böyle. Sahabelerin bazıları böyle. Yani yakın olanlar, Peygamberimize evi yakın olanlar. Ondan da çok uyumazdı geceleri bazen böyle. Yani Peygamberimiz yatan dolaşırlardı böyle. Yani peygamberi görseler bir böyle. Yani doyamıyor gözlerine ki peygamber Resul olmadan. Yani peygamberi görünce her gün unutlar böyle. Unutlar böyle. Hatta Uhud Harbi'nde bir kadın haber gidiyor Medine'de. Kadın Medine'de oturuyor. Uhud Dağı'nda eten tabi savaş oldu böyle. Bu kadının oğlu, korusu, babası, kardeşi bak. Dört de orada şehit olmuşlar böyle. Tabi orada 70 şehit verdik Uhud'da böyle. Habibe'ye gidince tabii bütün kadınlar yürüdüler bu sefer oraya gidiyor böyle. Hatta benim halası Hazreti Safiye de oraya geliyor böyle. Ona karış Hasan'ımıza. Am karış kime diyor, o da çıldırıyor böyle. Geliyor böyle. Tabii ondan canı baktı böyle. Kadın bakıyor ki soruyor gelenlere. Gelenler ne oldu? Babası şehit olmuş. Karısı şehit. Oğlu ve kardeşi. Dört şehit olmuş böyle. Arada kadın çıldırmadan böyle. Kanı kendini bilmiyor böyle. Deli gibi geliyor böyle şey böyle. Geliyor, tam böyle okuda geldi, peygamberi görünce ya Rabbi sen sağ mısın, ya Rabbi sağ mısın, böyle. Sen sağ mısın, ya Rabbi sağ böyle. Hep sana kurmasın muhtemelen böyle, böyle, böyle. Unuttu böyle, böyle. Yani kadın muhtemelen vardı, büyük kadın işini böyle, böyle. Kocası, babası, oğlu, kardeşi böyle. Dört şey doları böyle. Şok olmuş kanı böyle, çılgın olmuş kanı böyle, böyle. Nasıl bilmiyor böyle, koşuyor, böyle koşar geliyor böyle. Geliyor böyle. Peygamberi gördüğü anda peygamberi görünce hepsi kişiler var böyle. Sahabeler ne yapardı? Gecere bile Peygamber'in dolaşı etrafında böyle. Peygamber dışarı çıkar da onun şimdi karşısında görenler de böyle. Bak da Peygamber meşreye girip namaz kılıyor. O uydurmadığına böyle. O da bu şekilde. İkinci gün tabii daha fazla oldu böyle. Üçüncü gün dolunca Peygamber'i korktu muhtemelen de ihtilal namazı kıldırmaya cemaatle böyle. Farz olmasın diye böyle. Çünkü işte olunca sahabede tabii Peygamber'imiz çok yavaş kılıyor namazını, uzun okuyor. Peygamber'i evinde kıldı kızım böyle. Sonra ne yaptı? Cemaat bunu işte kıldı bir devamlı böyle. Teker teker böyle. Cemaat kılamadı be. Yastıkım dağıldı bu şekilde. Hazreti Ömer'in zamanında, Hazreti Ömer Halefiyen'de böyle. Hatta böyle. Bir akşam yaslamada o kıldırdı. Gitti sonra dolaşma gelin meşrede baktı ki böyle. Meşrede dolu hıncınış. Erkek kadın böyle. Dolu böyle. Ama herkes öbek öbek olmuş böyle. Yani kim konu ezber biliyorsa, mesela hafızı varsa hatim hep kılır namazı onu kılır böyle. Hatim hep kılır namazı. Orada bir 5-10 kişi, burada 5-10 kişi böyle hep o kılır bu şekilde. Hazan bank düşüyor taşın da orada. Sonra sahabe danıştı. Ertesi gün sahabe danıştı. Eshab-ı Kerim danıştı. Müşavirden sonuçta karar verdiler böyle şey bile. Tek imam uyusunlar bunlar böyle. Yani karşı olmasınlar. Biri okurken diğer rahatsız olabileceği bunlar böyle. Birine karışabiliyor. Kim tabi siz daha bir oluyor. Şu bu derken böyle kargaşa oluyor böyle bu şekilde. Yani huzur biraz kaçıyor tabi. Cemaat meşri bozuyor böyle. Hasan bu yönden ne yaptı? Eshab-ı Kiram müşavirle beraber buna karar verildi. Tek kişi imam olacak böyle. Fakat iki imam Hasan'ı tayin etti böyle. İki imam böyle. Biri erkeklere, biri kadınlara muhtemelen. Erkekler Übey bin Ka'b vardı. Übey bin Ka'b Hazretleri. Übey bin Ka'b. Bu Ensar Medine'den böyle var. Bu daha peygamberken Medine'ye iman etti. Hani Musa bin Umeyr'in davetiyle iman etti. Ve iki akabede bulundu kendisi de böyle. Çok akıllı böyle. Çok zeki. Öyle bir yolunda vardı ki bir hafıza vardı ki böyle. Yani söylenen bir şeyi, yine ayet-i kerimeyi ezberi unutmaz onlara. En iyi ezber o zaman da Kur'an-ı Kerim'i bilen böyle, Kur'an-ı Kerim böyle. Yani Fatih gibi okurdu böyle Kur'an-ı Kerim, hiç durmadan böyle. Hazreti Ömer onu görülenirdi erkeklere böyle. Kadınların ama kimi Temim-i Dari vardı ama. Temim-i Dari Hazretleri böyle. Kim o Temim-i Dari? Bu Hristiyan'dı. Papaz da kendisi, Şam'dandı. O ülkede böyle. Hristiyan'dı, papaz da kendisi böyle. Tabii haber gidiyor buna. İşte Medine-i Münevvere'de Muhammed Aleyhisselam diye biri peygamberlik görevini açığa vuruyor. İnsanı davet ediyor. Peki soru, peki onun okuduğu kitabın var mı bildiğiniz? Ama bilenler söylüyorlar Kur'an'a bu şekilde böylece. Bu peygamberimizin duyumları, al duyumlarla böyle buna değerlendiriyor. Ve son peygamber onun olduğunu kesin karar veriyor kendisine. Çünkü İsa haber verdi. Haber verdi böyle. Son peygamber gelecek. İnsanları kapsayacak bu peygamberliği. Bu bunu değerlendirir ki böyle. Bu son hak peygamber budur muhtemelen böyle. Çünkü Mekke'de ortaya çıkacak. Oradan hicret edecek. Medine'ye gelecek. Yani hurmalık bir yere gelecek. Öyle yazıyor kitaplarında. Taşlı hurmalık bir yere gelecek böyle. Buna karar verdi. Fakat ne yaptı? Yani papa, kendi meşhur papazdı ama. Suriye hatta ülkesinde her tarafında böyle. Meşhur babası tabi geliri çok muhtemelen böyle. Saygı var, sevgi var, hürmetler var, şahsiyeti var böyle, bolluk var. Her şeye bol var, parası her şeye bol böyle. Bol paralar kendine geliyor böyle. Dünya bunu hep ağır basıyordu böyle. Yani gideyim, ona iman edeyim, ona sahibi olayım. Bir işine geliyor, yani ruh onu istiyor. Aklı, mantığı bunu kabulleniyor, hak peygamber diye. Fakat dünya tatlı kendisi böyle. Çok görkemli hayatı var, şaş hayatı vardı böyle. Bolluk çok böyle. Sarayı vardı kendisi böyle. En sonunda artık karar verdi. Deverse bindi, gitti ortaya. 9. yılda hicretten böyle. Yani peygamberimizin bir kalmış açık vefatına. Zaten böyle. 9. yılda karar verdi, gitmiyor artık ortaya. Gitme karar verdi. Ölüm var dedi böyle. Allah bunu soracak dedi böyle. Giderken de Birkaç tane Şam'dan aldı böyle. Şam'dan aldı ve yapar işte mescitte böyle. Medine yoktu Şam'dan, bilmiyordum Medine hakkında böyle. Tabi yatsı namazında, sabah namazında karanlık olur mescit böyle. Hurma dalıyla karardı böyle. Aydınlık olmasını böyle böyle. Bir açık aydınlık olurdu. Bir dakika ama zeytinyağı aldı. Şam'dan aldı böyle. Bu eşya aldı böyle. Devesine bindi. Medine'ye geldi muhtemelen böyle. Akşamdan sonra Medine'ye gelmiş. Hemen Şam'da almış böyle. Zincir almış bir onlara böyle. Ondan yağ doldurdu. Yedi doldurdu böyle. Yağdı onlara. Astı, birlikte astı böyle. Meşidin kuru dalları vardı üzerinde. Yok tavanın meşidin. Peygamber Aleyhisselam'a gelip baktı ki bir aydınlık. Kim bunu yaptırmış bunları ne? Ya Resulallah ben getirdim bu şekilde böyle. Peygamber buna dua etti muhtemelen de. Allah sana kalbim nurlandırsın da ben böyle. Dua aldı bu şekilde böylece. Ve bu elhamdülillah iman etti ama çok hızlı iman etti muhtemelen böyle. Az bir zamanda ezberi Kur'an-ı Kerim'e baştan başa. Hem de su gibi ezberi böyle böyle. Hatta dört kişi vardır namazda hatim eden. Bir namazda böyle. İki rekat namazda böyle, nafile namazda. Kur'an-ı Kerim hatmeden dört kişi var. Bak bak, başka böyle. Bir adı Osman, Peygamber damadı olan böyle. Üçüncü halife, o. İki rekat namaz kıldı. Bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i yarısı okudu Fatiha'dan sonra, ikinci yarısı okudu böyle böyle. Hatmetti böyle. Hiç tıkamadan böyle. Hem ağır okudu böyle. Böyle tane tane böyle. Tertil ile böyle okudu, namaz kıldı böyle. Bir de bu da okulmadı. Temin'de aradı, bu da okudu bende. Namaz kıldı böyle. Hatırlıyor bana. Okulda kuvveti yanıyor artık böyle. Şimdi insan namaz okumak daha kolay ezberi de namaz daha zor muhtemelen böyle. Çünkü otururken namaz dışında durursun, düşünürsün, bakar şu olur böyle böyle. Ama namazda gelmesi gerekiyor arkasından böyle geliyor böyle. Bir de Hazreti Said bin Cübeyr vardı. Hazreti böyle. O İmam Hazretleri muhtemelen de. Yuvasını da Kabe'de kılın, içinde kılın böyle böyle. Dört kişi nasip onların böyle. Namla hatim mi kılın, bir konu baştan hatim mi kılın böyle. Bu temin dairi de kadınlara kıldırdı muhtemelen böyle. Onlar kadınlara kıldırıyor, bunlar böyle böyle. Tabi bu Ramazan dedi ki baştan biraz bunu görüldü böylece. Öyle görünüyor ki tabi Ramazan artık böyle. Geldi Ramazan artık bana geldi böyle. Herhalde cemaat kılınmaz daha tabi şu anda. Ama da iş evinde yapar ailesi de beraber mesela. İnsan hanımını alır böyle, çürüğünü alır yanına böyle. Ufak olsun gibi, yatsın kalsın. Yatsın kalsın. O da yatsın kalsın muhtemelen böyle. Yine cemaat sevabı oluyor şanslar böyle böyle. Sonra aslında teranam aslı iki kere bir selamdır. İki kere bir selamdır böyle. İki kere namaz kılıyor insan böyle. Bir de yavaş okumak muhtemelen böyle. Ya okuma böyle. Yani böyle oyuncak değil namaz böyle. Ya kalk bir hareket değil namaz. İbadet bu. Allah kulu muhtemelen böyle. Yani Allah huzurunda yavaş olma muhtemelen böyle böyle. Olma gerekiyor. Şimdi bir spiker mesela var değil mi? Şeyde böyle yayın organlarında böyle. Spiker vardı mesela böyle. Bazı çok hızlı okur böyle. Hızlı okur böyle anlaşılmaz böyle böyle. Bazı daha böyle ve okur yavaş olmuyor. Tane tane böyle. Ve tane tane böyle okur bunları. O ne olur? Daha hoşuna olur böyle. Bir de şu an muhtemelen, şimdi bir insan kitabını yazdığı kitabını okuyan kişi güzel okursa o kitabı hoşlanır muhtemelen böyle bak böyle. Çünkü kitap okunması da yani yazan kadar onun değeri var muhtemelen böyle, kitap bak böyle. Yazan kadar değeri var böyle. Eğer okuyan kişi bunu güzel okursa böyle, yani dikkat eder böyle, bir gün ne olursa hepsi dikkat eder bunlara, dururken durur böyle, tamam okursa böyle, okursa böyle. Kitabın değeri de artar, anlaştır muhtemelen böyle. Hatta bir zat vardı Medine Mevlere'de, Cüneyt Efendi Erten, Allah'ın meclisi muhtemelen böyle. Lise müdürüymüş, tek parti zamanında. Tabi İslam değil mi, yasak bir zamanda muhtemelen böyle. O zamanda bir şiir yazmış bu lise müdürü, şiir yazmış böylece. Şiiri o günkü görüşe göre, lakin aykırı diyorlar. Böyle. Ve savcı bunun şiir okumak şabi mahkemede yani suç olarak böyle böyle şabi böylece. Ama öyle okuyor ki o şiiri savcı tabi bir de şiir okumanın daha farklı olması gerekiyor şiirin. O ahenge uyumu veremiyor savcı yani. Karıştı bırakıyor bu şey böylece. Rahmi Cevdet Efendi, Allah'ıma teslim muhtemelen dayanamıyor. Hakim Bey, müsaade ben okuyayım onu benim halde. Bunu ben bahvetti benim, İslam'ı benim halde. Hakim Bey muhtemelen böyle. Alıyor okuyor muhtemelen böyle. Yani gene şiir olsun böyle, gene kitap olsun böylece, bunu okuyan kişi bunu güzel okursa etkili olur, fayda olur böyle. Kendi faydalanır, ne falan böyle. Okuyamazsın abi, kitabını yazar da rahatsız olur muhtemelen böyle. Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu, oraya gelir muhtemelen de. Allah kelamı muhtemelen böyle. Elbette onlar böyle yapıyor, Allah Allah ver. Olmaz, vallahi bile olmaz, olmaz, olmaz muhtemelen. Allah buna razı olmaz. Allah kelamı muhtemelen buyuruyor. Allah kelamı böyle bir. Mevlam buyuruyor, veretli Kur'an tertiyle, tertiyle böyle tane tane okumak muhtemelen. İşte inşallah böyle evde kalırken bunu acı etmeli muhtemelen böyle. Böyle kelime kelime böyle tane tane okuyalım inşallah bunlar böyle inşallah böyle. İkide bir selam verelim nasip olur inşallah. Sonra bir dur yeter böyle. Arada Allah'ın bağırma falan gerek yok bunlara böyle. İlk kere bir kalk, kıl böyle. Sonra vitirden önce, teravihden vitirden önce bir dua, ona da gerek yok böyle. Sonunda dua yaparsın, yeter muhtemelen böyle. Rabbim inşallah İslam alemine Ramazan hayırlı kılsın muhtemelen böylece. Bazı şerler vardır ki bunların sonra hayır çıkar muhtemelen der. Öyle bir medyası böyle. Haksa hayır eder, zaten gayri eder bak. Hak şerleri hayır eder, zaten gayri eder. Arif onu seyreder muhtemelen böyle. Onun için bu hastalık da, bu virüs çıkan virüsler de, mikroplar bunlar böyle. İnşallah İslam için hayırlı olur muhtemelen böyle. Yani dünyada bir değişim olur inşallah. Bunu işaret edin inşallah. Çok işte rüyada görmüştüm daha önceden. Görmüştüm muhtemelen böyle. Benim bir anın geleceğini görmüşlerdi. Görmüştüm bu şekilde. Bir bela gibi, şer gibi geldi. İnşallah hayırlı olur muhtemelen de. Mesela Avrupa'da ezan okuyor açıksa ama. Yasak yani muhtemelen. Yani inşallah İslam dönüş olur inşallah böyle. Rabbim nasip etse hepimize muhteremler Ramazan'ı sevinçle karşılamayı, Ramazan'a layık olmayı muhteremler. Orucu tutmayı böyle, iftarda helal lokma yemeyi, az yemeyi, az yemeyi bunları böyle. Rabbim nasip etsin bunları inşallah bizlere. Oruçlara da çok dikkat muhterem böyle. Yani akşam az yersek insan acıkır gece biraz. Sahurda böyle, acıkır insan böyle. O zaman dokunmak falan muhtemelen böyle. Helal olması lazım böyle tabii. Beyni fazla doldurmalı iftara bilirse mideye böyle. Sonra günlük beş vakit namazlarımızı işte vakti kılmaya çalışalım. Yani cami demesek elhamdülillah İslam'da her taraf meşrittir muhtemelen. Her taraf meşrittir böyle. Ya dağ, orman, bağ, hepsi meşrittir İslam'da muhtemelen böyle. Tabii meşrittir sevabı başka ama gidemiyorsak tabii meşrittir garip şu anda böyle. Öyle gerekiyor muhtemelen. Öyle gerekiyor. Tabii önlem alması gerekiyor. Öyle de gerekiyor. Ona karşı değiliz tabii ona. Karşı değiliz ona da. İnşallah Ramazan'ı karşılayalım muhtemelen. Elden geldiği kadar yardımlaşma tabii böyle. Sonra zekat da tabii Ramazan ayında çoğu orada verirler. Zekat da verirler böyle. Bunu da ayırıp vermek gerekiyor bunlara da. Konu komşuyu, fakirlere gözetmek gerekiyor bunlara da böyle. Yani ne yaparsak ne yaparsak yapmamız bizim muhteremler yapmamız başkasına kalıyor. Ne oldu? İki ayrı muhtemelen. Yani yaptığımız ibadet olsun böyle, bedensel olsun, parası olsun böyle, yaptığımız oluyor böyle. Bunlar bizim muhteremler. Biz de bunlar kabre giriyorlar muhteremler. Başlaya gelecek bunlar böyle muhteremler. Yapamadım ne olacak böyle? Başına kalan muhteremler. Ona bizim muhteremler böyle. Lillahi Teala Fatiha.